cenową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 lipca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Systemy Patriot zostaną przekazane Ukrainie najszybciej, jak to tylko możliwe, zapewnia dowódca NATO w Europie. Jest protest MSZ po rosyjskim ataku na polską fabrykę w Ukrainie. Z powodu pożaru ewakuowano pasażerów pociągu z Wrocławia do Gdyni. Trwają przygotowania do szybkiego przekazania Ukrainie dodatkowych systemów obrony powietrznej Patriot, powiedział naczelny dowódca sił NATO w Europie. Bardzo ściśle współpracujemy z Niemcami w tej sprawie. Otrzymałem wytyczne, aby działać tak szybko, jak to możliwe, dodał Aleksus Grynkiewicz. Jego zdaniem, nawet jeśli w Ukrainie zostanie osiągnięty pokój, Rosja nadal pozostanie zagrożeniem. W poniedziałek prezydent USA przedstawił plan dostarczenia Ukrainie systemów Patriot oraz pocisków przechwytujących. Wcześniej Donald Trump zapowiedział, że wyśle Ukrainie uzbrojenie, za które zapłacą państwa europejskie. Po rosyjskim ataku na polską fabrykę w Ukrainie MSZ przekazał ambasadzie Rosji protest. Atak na fabrykę w Winnicy, będącą polską własnością, a zajmującą się wyłącznie produkcją cywilną, jest złamaniem międzynarodowego prawa, napisał w mediach społecznościowych rzecznik MSZ Paweł Wroński. Do ataku rosyjskich dronów doszło wczoraj w nocy. Pracownicy polskiego zakładu ewakuowali się do schronów. Kilka osób zostało rannych. Dwie są ciężko poparzone. Z kolei około 70 osób ewakuowano o 8 rano z pociągu z Wrocławia do Gdyni z powodu pożaru w dwóch ostatnich wagonach. Tu na szczęście nikomu nic się nie stało. Do zdarzenia doszło na dworcu w Rawiczu. Załoga pociągu ewakuowała pasażerów jeszcze przed przyjazdem służb ratowniczych. O prawdopodobnej przyczynie wybuchu ognia i zadymienia mówi młodszy aspirant Martin Halasz z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Wygląda na to, że tak naprawdę spaliła się część instalacji elektrycznej w tym wagonie. Akcja strażaków już się zakończyła. Skład będzie mógł ruszyć w dalszą podróż po odczepieniu dwóch ostatnich wagonów. Maciej Szefer, Polskie Radio. Pociągi na tej trasie kursują już według rozkładu jazdy. Wstrząsnęła nami wiadomość o śmierci Joanny Kołaczkowskiej. Artystka kabaretowa, autorka setek skeczy i piosenek, odeszła po wielu tygodniach walki z chorobą nowotworową. Miała 59 lat. Mirosław Gancarz przez 15 lat występował z Joanną Kołaczkowską w kabarecie Potem. Nasza wspaniała przyjaciółka i osoba, która rozświetlała polską scenę, nie tylko kabaretową, odeszła po ciężkiej chorobie. Jej szwagrem był mój kolega sceniczny Darek Kamys. Namówił ją do występów najpierw w kabarecie Drugi Garnitur, gdzie pokazała swój talent. I z takiej nieśmiałej, młodej dziewczyny zrodziła się wielka postać polskiej sceny. I Asia później w kabarecie Hrabi rozwinęła skrzydła i pokazała swój nieprawdopodobny, fenomenalny talent. Joanna Kołaczkowska występowała też w roli Doreen Owens w improwizowanym programie Spadkobiercy. 10 lat temu odebrała nagrodę indywidualną na pierwszym festiwalu kabaretów w Zielonej Górze, a w 2006 roku została wyróżniona tytułem honorowego debeściaka na przeglądzie Dąbrowskiej Ściemy Kabaretowej. Niemcy i Wielka Brytania podpiszą traktat o przyjaźni. Chodzi przede wszystkim o współpracę wojskową oraz zwalczanie nielegalnej imigracji. Brytyjski kurs od roku niezmienny – zbliżyć się do kontynentu, w tym do Berlina. Teraz kolejny krok. Rzecznik niemieckiego rządu mówi o traktacie przyjaźni, unowocześnienie arsenałów, radzenie sobie z nieregularną imigracją, a także według mediów zapis o wzajemnej pomocy. Atak na jedno państwo to też atak na drugie. To wszystko znaleźć ma się w tekście. Kanclerz Niemiec już wcześniej sygnalizował, że chciałby, by Europa była bardziej samodzielna w sferze obrony. To efekty niepewności wywołanej rządami prezydenta Trumpa. Nie oznacza to, że nie ma punktów spornych. Dla Berlina, jak i dla większości innych europejskich stolic, częścią nowego otwarcia powinno stać się uchylenie drzwi dla studentów z Polski, z Niemiec czy Francji, tak by mogli spędzić nieco czasu w Królestwie. Brytyjski premier jest ostrożniejszy, wie, że temat migracji, nawet tymczasowej, jest w jego kraju delikatny. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Uczestnicy wyprawy rowerowej wzdłuż Dunajca posprzątają szlaki. Po raz 10 z Zakopanego wyruszy Cycling Recycling. Jego organizator Dominik Dobrowolski mówi, że to połączenie jazdy na rowerze i sprzątania przyrodniczych ścieżek. Start jutro o 10 sprzed Urzędu Miasta. Do pokonania jest 400, ale pięknych kilometrów. Jedziemy generalnie wzdłuż Dunajca, ale też odbijamy, tak można powiedzieć, zygzakiem, zwiedzając różne dodatkowe miejsca. Zapraszam wszystkich, którzy chcieliby się z nami spotkać, dołączyć do spotkań, czy wspólnie porowerować. Można przejechać całą trasę, kawałek, wspólnie na przykład posprzątać te kawałki tras, które razem będziemy pokonywać. Meta ekowyprawy za 4 dni w Pacanowie, więc ekolog, mądra głowa. Szczegóły trasy można znaleźć w mediach społecznościowych akcji. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na zmianę chmury i rozpogodzenia może przelotnie padać, a nawet zagrzmieć. Chwilami opady mogą być intensywne. Uwaga, Taternicy, w górach śnieg. Chociaż na termometrach w Zakopanem 16 stopni, w Rzeszowie 18, w Augustowie, Krakowie i Wrocławiu 19, w Gdańsku, Ustce i Poznaniu 20, w Szczecinie 22, w Warszawie 23. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty po 11. Muzyczna Poczta UKF. Elżbieta Malinowska, Piotrka Masierak, Mariusz Owczarek. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Chciałabym prosić o piosenkę Billie Eilish, Birds of a Feather, dla mojej siostrzenicy Antoniny, która kończy dzisiaj 18 lat. Marta. I to właśnie takie listy nas cieszą. Listy kierowane do skrzynki ukf@polskieradio.pl, bo przypomnę Państwu, muzyczna poczta UKF-u w Trójce od poniedziałku do czwartku od 11 do 13 latem. To właśnie to są pory, nadawania ulubionej naszej audycji na antenie Trójki. Od poniedziałku do czwartku, od 11 do 13. Muzyczna poczta UKF-u. ukf@polskieradio.pl, a także 22 i 7 trójek. Sięgam jeszcze po kolejny list, ten od pana Rafała. To krótki list jest. Poproszę o piosenkę zespołu Tok Tok, Life's What You Make It. Pamiętam takie tłumaczenie tekstu, a właściwie konkretniej rzecz ujmując tytułu tego utworu na antenie Trójki. Chyba Niedźwiedź wtedy tak tłumaczył w tonacjach piątkowych. Life's what you make it. Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. Tok, tok. W muzycznej poczcie UKF-u 14 minut po 11. Czekamy na Państwa kolejne zgłoszenia. ukf@polskieradio.pl. To są piosenki bardzo różne, kiedy tak patrzę na te maile, które już dotarły do tej skrzynki. ukf@polskieradio.pl. Ale to właśnie o to nam chodzi. Proszę pisać. Niech się spełniają te marzenia o usłyszeniu ulubionej piosenki na antenie trójki. ukf@polskieradio.pl, a także 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Nazywam się Iwo, dzwonię z Warszawy i bardzo proszę o piosenkę Marka Grechuty, Dni, których nie znamy, ale w wykonaniu zespołu Krishna Brothers. To było wykonanie z lat 90. Bardzo nie proszę, bo to jest sentymentalne i zawsze dobrze sobie przypominać, że to, co przed nami, ważniejsze niż to, co za nami. Pozdrawiam słuchaczy i całą trójkę. Ważna interpretacja, prawda? Krishna Brothers, Dni, których nie znamy, Marka Grechuty w muzycznej poczcie UKF-u. ukf@polskieradio.pl. Pan Tomek pozdrawia nas wszystkich słuchaczy z Miasta Muzyki, z Katowic i prosi o utwór Macy Gray, I Try, bo tak jak pisze, istnieją wykonawcy i utwory, które na długo pozostają w pamięci i często je nucimy. No to nucimy razem z Macy Gray. I believe that fate has brought us here, and we should be together, babe, but we're not. I pray.

kultowy skład, który przyjeżdża do Polski w październiku, ale już jutro będę opowiadać o tym wydarzeniu i o tym festiwalu, który wydarzy się w Warszawie. Dlatego, bo już sprzedawane są bilety, no i trwają zapisy na warsztaty. Zofia Dworakowska jutro będzie gościć, a dzisiaj próbka tego, co usłyszymy i z kim się zmierzymy. Ta grupa, to najwyższy czas, żeby to powiedzieć, to Odine Teatret. Ale oni są świetni i działają na bardzo wielu polach. Tak, z pewnością, bo to jest coś, co ich charakteryzuje od samego początku. To znaczy dla Eugenia Barby, kiedy zakładał swoją grupę teatralną na początku lat 60., to jeszcze był bardzo zainteresowany robieniem teatru, bo też wyszedł ze szkoły Grotowskiego, był zafascynowany nowym teatrem, ale po kilku latach przyszła do niego taka refleksja, że ten teatr jest strasznie zamknięty w pewnych kręgach, że bardzo są rozpoznawani na festiwalach, wśród krytyków, badaczy, a nie mają kontaktu ze zwykłymi ludźmi. I potem widzimy bardzo wyraźny zwrot w ich pracy, taki, że oni chcą wychodzić poza tą izolację sztuki, teatru. No i wypracowali szereg różnych strategii, które po prostu pozwalały im być w relacji z innymi ludźmi. To jest niesamowite w tym fenomenie, że ten teatr poza taką ścieżką artystyczną ma bardzo mocną ścieżkę społeczną i też to się objawia po prostu siecią zaprzyjaźnionych z nimi ludzi, społeczności, no na całym świecie można powiedzieć. I to jest energia, którą kocham ja i nie tylko ja. Myślę, kochamy my wszyscy, bo przecież ten styk to połączenie sztuki. Czy to jest muzyka, czy to jest teatr, czy to jest performance, czy to jest film, ale także ludzi, bliskość z nimi, z odbiorcami. Staramy się tutaj na co dzień być bardzo blisko. Muzyczna Poczta UKF jest bliżej być nie można. Tak, chyba. Tak. To jest ten czas, kiedy słuchacze mają to poczucie, że współtworzą nasz program. No i taki też jest Odine Teatret. A jutro zapraszam bardzo serdecznie na szerszą rozmowę o tym wydarzeniu, które w październiku. Proszę nie ominąć mi tego festiwalu w Warszawie i proszę też ciepło myśleć o warsztatach z Odinem, ponieważ ja gwarantuję i ręczę za to wszystkimi kończynami, to jest nie tylko przygoda i przeżycie, ale to jest niezwykłe spotkanie ze sobą, ale też z wybitnymi artystami. To cóż, zapraszamy na jutro, a teraz będziemy coś ciekawego grać? Oczywiście. Dla ludzi? Agnieszka Obszańska, Terra Kultura, jutro od 13 do 15 na antenie Trójki. UKF@polskieradio.pl. Pani Agnieszka z Grudziądza pisze do nas tak. Bardzo proszę o Guns N' Roses, Welcome to the Jungle. Idealnie nadaje się do pogody za oknem. No i jeszcze nie wróciłam z tego koncertu. Welcome to the jungle. Gansi z płyty Appetite for Destruction, 1987 rok. Agnieszka Obszańska, wychodząc ze studia, jeszcze rzuciła: słyszałam koncert z mojego balkonu. No tak, w ostatnią sobotę Guns N' Roses w Warszawie dali. Pewnie dla tych z Państwa, którzy byli na tym koncercie, niezapomniany to był wieczór. Jak widać z listów, tak właśnie było. ukf@polskieradio.pl. Pan Piotr z Lublina pisze do nas i prosi o utwór dawno niesłyszanego zespołu, który to w 1999 roku najwyżej znajdował się na 10. miejscu listy przebojów programu trzeciego. Tym zespołem jest Kloster Keller, a utwór to Na krawędzi. Na krawędzi dnia, na krawędzi snu, przegrana w nierównej walce. Na krawędzi dnia, na krawędzi snu, ja klęczę, a wokół tańczy. Czas nie używa słów, ale zawsze od zespół Kloster Keller w muzycznej poczcie UKF-u. Do Państwa zamówień wracamy za chwilę, bo teraz czas już na spotkanie z literaturą. Wakacyjna lektura w Trójce. Czytam fragmenty biografii Anny Iwaszkiewicz, autorstwa Sylwii Góry, pod tytułem W stronę Anny. Danuta Stenka. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment ósmy. O małżeństwie z różnych pobudek, ale z pewnością nie od pierwszego wejrzenia, pisał już w 1922 roku sam Jarosław. O pewnych najgłębszych prawdach nie mówi się z taką łatwością. To też jestem pewien, że pani właściwie mnie nie kocha. Nie może kochać. Równie pewien jestem, iż mnie pani pokocha bardzo, niezmiernie głęboko i że w tym jest droga do naszego szczęścia. I miał rację. Młoda Hania, a potem dorosła już Anna, kochała męża. Choć trudno powiedzieć, czy to miłość romantyczna, czy lepiej powiedzieć erotyczna. Ich małżeństwo było oparte w bardzo dużej mierze na przyjaźni, co zresztą wydaje się w związkach właśnie najtrudniejsze. 6 lat po ślubie Anna pisze z Zakopanego do męża. Miło mi, że odczuwasz moją nieobecność. Tak, mój drogi, to nasza przyjaźń. To jest to najważniejsze. I im więcej widzę małżeństw, tym bardziej to cenię. Bez tego właściwie to wszystko nie ma sensu. Zwłaszcza kiedy tak dużo ludzi tak prędko przestaje być kochankami. Jednak już w roku kolejnym, przy okazji rocznicy ślubu, odbyła się ciekawa wymiana korespondencji między małżonkami. 10 września 1931 roku poeta pisał do żony z Genewy. Widzę, że otrzymasz ten list w naszą rocznicę, kochanie moje jedyne. Ściskam cię i całuję w ten dzień niezapomniany. Nigdy w życiu nie potrafię ci wyrazić mej wdzięczności za to, że zostałaś moją żoną i że trwasz z zaciśniętymi zębami na tym stanowisku. Kocham cię, moje złoto, najbardziej na świecie. Jesteś dla mnie jedyną możliwością życia. Wierz mi i przebacz wszystko złe. Twój zawsze Ciupas. Anna zdziwiona odpisała: dlaczego piszesz o zaciśniętych zębach? Czy miałeś kiedy to wrażenie? Mogę ci powiedzieć z ręką na sercu, że nigdy ani chwili nie żałuję małżeństwa naszego. Znaczy, pomimo, że mam ci niejedno do zarzucenia, wolę małżeństwo z tobą niż z kimkolwiek innym na świecie. A nawet w ogóle nie mogę wyobrazić sobie małżeństwa z nikim. Nawet z takimi, których bym uważała za lepszych mężów od ciebie albo mających milszy charakter. Zastanawiałam się właśnie nad tym głęboko. I doszłam do przekonania, że głównym powodem tego nie jest tylko po prostu miłość, że po prostu wolę ciebie od innych, choć i to też oczywiście, ale to głównie, że mam najgłębsze przekonanie, że absolutnie z nikim nie mogłabym się tak jak z tobą porozumieć. To jest najważniejsze w życiu i dlatego pożycie ludzi bez tego wydaje mi się wprost męką. Bo przecież ten stan zakochania, taki, żeby za wszystkie inne starczył, zawsze przejść musi. I to dość prędko. Po prostu dziwię się, że ludzie ryzykują takie życie. A tak często to robią. Nie zgadzali się w fundamentalnej sprawie. Gdzie powinni mieszkać? Anna opuściła Kopenhagę, w której Jarosław chciał stworzyć dla nich dom, bo nie potrafiła tam żyć. Czego wydaje się nigdy jej do końca nie wybaczył. Ale to Anna wielokrotnie czuła się przez męża opuszczona, zarówno fizycznie, w czasie jego licznych podróży, jak i duchowo. Iwaszkiewicz oczekiwał od niej, że zawsze będzie stała po jego stronie, będzie wsparciem. I to jego życie będzie tym, którym będzie żyło stawisko. Kiedy wyjechała z Kopenhagi, czuł się porzucony. Irytowały go listy przychodzące z domu. Widać to wyraźnie w odpowiedzi żony, jaką otrzymał w 1934 roku. Jest to straszny egoizm z twojej strony, że tak żałujesz mi tego życia tutaj. Jeszcze poniekąd miałbyś do tego prawo, gdybyś sam nie miał długich okresów, kiedy czułeś się szczęśliwy beze mnie. I na pewno były w tym jeszcze inne powody niż moje. Dlaczego nie czujesz się szczęśliwy ze mną, kiedy ja mam też i swoje życie? A tylko z tego byłbyś zadowolony, gdybym tylko tobą i urzędową stroną naszego życia była zajęta. Anna próbowała wywalczyć sobie choć odrobinę niezależności i myślenia o sobie jak o kimś więcej niż żona sławnego pisarza. 11 sierpnia 1934 roku pisała: Mój najmilszy, z całego serca przepraszam cię za wszystko, co z mojej strony mogło ci zrobić kiedykolwiek przykrość, ale o to jedno proszę cię bardzo gorąco. Nie żądaj ode mnie nigdy, żebym wyrzekała się tego, co, rozumiem to coraz bardziej, jest moim prawdziwym życiem, tego dawania ludziom tego, co mogę. A widzę teraz, że mogę dużo. Są to rzeczy na pozór nieuchwytne, ale czasem mogą być dla kogoś decydujące i naprawdę bezcenne. Wiesz przecież, jak bardzo i jedynie do ciebie należy. Wiesz, że nie masz mi nic do zarzucenia, ale nie żądaj, żeby myśl o tobie zagradzała mi całe życie wewnętrzne. Nie mów, że odzwyczajam się od ciebie, dlatego że może mi być czasem dobrze, nawet wtedy, kiedy ciebie tu ze mną nie ma. Pomyśl zawsze o tych okresach rozstania, gdzie z twojej strony na pewno mniej byłeś myślami ze mną, niż ja jestem z tobą teraz. To samo powinno ci wystarczyć. Anna od samego początku uważała, że jej rola jest szczególna. Ma wspierać nie tylko męża, ale przede wszystkim wybitnego pisarza, dawać mu przestrzeń do tworzenia, bo to najważniejsze, co robi. Budować dla niego bezpieczną sferę, w której nikt mu nie będzie przeszkadzał. Tak widzi swoją rolę w życiu Iwaszkiewicza. Podobnie on. Już w 1927 roku pisał: Bardzo już tęsknię do ciebie, która mimo swoich nerwów i histerii jesteś pierwiastkiem ładu w moim życiu. Brakuje mi tego uregulowanego porządku i twojej kochanej obecności w paskudnym mieścisku i wśród rozproszonych i obojętnych w gruncie rzeczy ludzi. Żona jest w zasadzie jedynym stałym pierwiastkiem w jego życiu. Relacje z wieloma przyjaciółmi, w tym ze skamandrytami, nie przetrwały próby czasu. Inne ważne osoby w życiu poety przychodziły i odchodziły. Żona jest zawsze, mimo wszystko. Danuta Stenka czyta fragmenty biografii Anny Iwaszkiewicz. Sylwia Góra w stronę Anny. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo Marginesy. Polecamy i zapraszamy. Baszka Marcinik i Wojtek Dorosz polecają i zapraszają, a Baszka dodatkowo zaprasza Państwa jeszcze do Trójki pod Księżycem tuż po północy, w której połączy się z Awinionem, gdzie odbywa się 79. Międzynarodowy Festiwal Teatralny i gdzie jest Tomasz Domagała. A my wracamy do piosenek w muzycznej poczcie UKF-u. UKF@polskieradio.pl, list od pani Oli. Jedziemy nad morze. Mój tata wspaniale prowadzi i poproszę o Enię dla niego.